Let the dark get you lost. Your free will has come and fire and frost. Thurston Moore, Speak to the Wild, z jego nowej płyty The Best Day. Uprzedzałam, że dzisiaj długie utwory, a wcześniej WW ze znakomitej nowej płyty Dobry Wieczór. A teraz coś, co już dobrze w atelier znamy, ale to nie znaczy, że chcemy przestać. To też jest jedna z tych płyt, o których będziemy pamiętać, podsumowując rok 2014. Lost in the Dream, The War on Drugs. Want Your Feeling, Jessie Ware z nowej płyty Tough Love. Nawet jeśli ciężka miłość, to pełna lekkich melodii, takich jak ta. W przypadku kolejnej płyty lekkie nie jest nic, ale jakie dobre. Raz jeszcze wracam do tego motywu. Pewnie będzie pojawiał się coraz częściej w nadchodzących tygodniach podsumowania roku. To też jest jeden z najjaśniejszych, chociaż tak ciemnych, momentów ostatnich 12 miesięcy. I Never Learn, trzeci album Lick Kelly. I never used to Painkiller, nagranie tytułowe z nowej płyty Easy. A my wracamy do tematu, który dziś już w tej audycji się pojawił. Zaznaczył swoją obecność tylko po to, by teraz pozwolić mu rozkwitnąć już tak w pełni. W końcu, skoro już audycja rozkwita po ponad godzinie, to i czas na pełną wersję Crazy Girl.